No i proszę, nasz radiowy zegar wskazuje, że już 5, no prawie 6 minut po godzinie 15. Czas zatem najwyższy rozpocząć kolejne wydanie programu Głos z Ameryki. Witają Was bardzo serdecznie Michał Dziwisz i Marek Żalecki. Jak zawsze spotykamy się z Wami o tej porze co miesiąc w kolejnym odcinku programu, w którym przybliżamy to wszystko, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bowiem no już od jakiegoś czasu Polska nie ma takiego rzeczywistego pomostu z krajem za wielką wodą, prawda? No już nie, niestety Głos Ameryki już przestał nadawać do Polski, no od kiedy Polska stała się członkiem NATO, członkiem Unii Europejskiej i tak dalej. Nadajemy wiele innych części świata, takie jak na przykład jest duży nacisk na programy do Iranu, no i wiele innych, ale do Polski niestety już nie. No więc przynajmniej tutaj możemy porozmawiać na ten temat. Właśnie, a później można sobie to odsłuchać, jeżeli ktoś nie mógł aktualnie włączyć Idea Radia i nie miał okazji posłuchać sobie tego programu. Przypominam, jest wszystko do ściągnięcia z naszej strony internetowej www.idearadio.pl. Zawsze rozpoczynamy od tego, o czym mówi się wtedy, kiedy nie ma się o czym mówić, ale my mamy o czym mówić, tylko tak w gwoli informacji, jak tam sytuacja pogodowa się rozwija w Stanach Zjednoczonych, bo u nas muszę Ci powiedzieć, że powoli zaczyna do nas witać wiosna. No, u nas też. Tutaj jestem, przypomnę, że Waszyngton jest położony na 37 stopniach szerokości geograficznej na północ, czyli mniej więcej na poziomie Sycylii, a Warszawa na 52, więc tu jesteśmy chyba troszkę do przodu, jeśli chodzi o temperatury i tak dalej. Drzewa wszystkie prawie kwitną już od tygodnia czy dwóch. Byłem w Bostonie ostatnio, gdzieś trochę bardziej na północ, no to trochę mniej, ale tutaj, jak wiadomo, jak wiele z Państwa słyszało, pewnie jest szał wiśni japońskich w Waszyngtonie, doroczny. Jest to kilka tysięcy wisienek, które w 1912 roku Japonia sprezentowała Stanom Zjednoczonym. Prezydent Taft bodajże przyjmował to i pani Taftowa. I rosną te drzewka wokół takiego zalewu na rzece Potomac, koło pomnika Jeffersona. I no jest to bardzo ładny widok, przyjeżdżają, no trudno mi powiedzieć, no setki tysięcy turystów, co najmniej wielu z Japonii, ponieważ są to japońskie i tam po prostu jest trudno przejechać na wiosnę o tej porze roku w kwietniu, bo tłumy ludzi tam są zawsze, deszcz, nie deszcz, wszystko jedno. Te drzewka, jak rozumiem, kwitną w tym momencie, tak? Kwitną pięknie, właśnie o to chodzi. I tutaj jest cały też kłopot i zmartwienia są różne w radiu, w telewizji. Tego, kiedy te drzewka właściwie zakwitną, jakieś przewidywania. No jak sobie zaplanować te wakacje w Waszyngtonie, żeby obejrzeć drzewka, którego dnia tu przyjechać i tak dalej. Także jest to duża impreza turystyczna, jest cały festiwal wisienek, parady, przemówienia, koncerty i takie różne rzeczy. Chciałem też przypomnieć, to jest taki jeden akcent polski, to jest w Waszyngtonie nad zalewem rzeki Potomac, jak mówiłem, zaraz obok pomnika prezydenta Jeffersona, trzeciego prezydenta USA. Notabene jego pomnik wewnątrz tego pomnika, tego budynku, gmachu, stoi Jefferson, wysokości bodajże 4 metrów wysoka statua, ubrany w taki trochę dziwny płaszcz. Kiedyś zapytałem się takiego, no, jak powiedzieć, rangera, czyli jednego z tych mundurowanych funkcjonariuszy parkowych zajmujących się tymi regionami, właściwie co to za strój? On mówi, to jest strój, który jego przyjaciel Tadeusz Kościuszko mu sprezentował swego czasu. Oni się przyjaźnili bardzo, Kościuszko z Jeffersonem, jak Państwo pewnie słyszeli. I ten pomnik jest właśnie, jego wizerunek jest zrobiony w płaszczu, który jest wyraźnie inny, czyli polski, prawdopodobnie XVIII-wieczny od Kościuszki. No proszę, czyli taki bardzo fajny polski akcent, tylko zastanawia mnie w kontekście edukacji Amerykanów, ilu z nich zdaje sobie z tego sprawę. Podejrzewam, że niewielu, a tam nie było to nigdzie napisane. Te informacji dowiedziałem się, no, zauważywszy, że jest to trochę inny, jakiś trochę dziwny, nietypowy dla tutejszego, tej okolicy płaszcz. A zapytałem się tego pana i on mi to wytłumaczył, wiedział o tym, ale właśnie nie wiem, nie mam pojęcia, ile osób się zdaje sobie z tego sprawę. No i ja oczywiście wszystkich informuję, znajomych o tym. ale nie wiem, czy ilu tych tam z Kansas City, czy gdzieś tam z Nebraski ludzi przyjeżdżających do Waszyngtonu w ogóle ma pojęcie, kim był Kościuszko, zaczynajmy. O Pułaskim to raczej łatwiej wymówić jest, Pulaski. No właśnie, chyba nawet gdzieś w komedii z Kargulem i Pawlakiem, który to była ta trzecia część chyba, ona była zatytułowana Kochaj albo... Rzuć? To było to? Chyba to. Kiedy oni się wybrali do Stanów Zjednoczonych, to właśnie był tam przedstawiony taki rodowity Amerykanin i było widać, że miał zdecydowanie mniejszy problem z powiedzeniem Pulaski niż Kościuszko. Kościuszko. Mówiąc o Pulaskim, tak, Kościuszko, no to jest prawie niemożliwe, to wymówienie tutaj, ale mówiąc o Pulaskim, byłem, rok temu pojechaliśmy na Florydę i do Georgii, do stanu Georgia, gdzie jest takie bardzo ładne, stare, nadmorskie miasto Savannah, gdzie właśnie Pulaski zginął w czasie wojny tutaj niepodległej Stanów Zjednoczonych, został ranny w czasie szarży kawaleryjskiej, no i jak wiele osób słyszało, szuka się jego grobu, nie bardzo wiadomo gdzie jest i tak dalej, ale tam jest jako ciekawostka bardzo duży fort pod nazwą właśnie Pulaski, zbudowany na początku XIX wieku. Fort ten ma swoją historię z wojny secesyjnej, z wojny domowej z 1861 roku. Został zdobyty przez północne siły, ale w każdym razie Fort Pułaski jest jako taki pomnik narodowy, wojskowy, nadal stoi. Wspominałeś, Marku, o tym święcie wiśni. Już teraz wiadomo, kiedy te wiśnie zakwitną. Już informacje teraz, w mediach teraz poszły. Kwitną. Teraz kwitną już. Poszły, kwitną. Właśnie szał totalny. Do pracy jechałem, pamiętam, w czwartek samochodem i po prostu trudno się było przebić przez tą okolicę, jak zwykle. Nie zdawałem sobie sprawy, że to już właściwie kwitną te wisienki, no bo dla mnie to jest normalka. Mieszkam tutaj 25 lat w tej okolicy. I po prostu się tym, znaczy jest to ładne, ale się nie podniecam tak jak jakiś turysta przyjeżdżający skądś. I po prostu trudno było przejechać przez tą okolicę. Wisienki kwitną, są bardzo ładne. Oprócz tego kwitnie cała masa innych drzew. Tutaj w okolicy jest w sumie różowo, żółto, biało i tak dalej. No szkoda, że to przemija tak szybko taki ten okres kwitnięcia drzew. A jak w Polsce właściwie, co kwitnie, znaczy co tam się mówi? Wiesz co, szczerze mówiąc, to nie wiem, jedynie zaobserwowałem wzmożone ilości komunikatów dla alergików w stacjach radiowych, bo chyba jedynie ci ludzie się nie cieszą z tego, że wszystko kwitnie i że wszędzie jest pełno różnego rodzaju pyłków, które niekorzystnie wpływają na ich samopoczucie. Ale tak, teraz mnie jeszcze zastanawia jedna kwestia. No dobrze, te wiśnie zakwitną, wydadzą owoce i co później z tymi owocami się dzieje? To tam ludzie sobie chodzą, jedzą, czy one są jakoś sprzedawane w jakichś, nie wiem, kwestach, czy jak to wygląda? Szczerze mówiąc, o tych owocach to nic właściwie się nie słyszy. To jest taki jakiś konkretny rodzaj wiśni, raczej ozdobnej. Nawet nie jestem pewien, czy to jest jadalna wiśnienka. To jest konkretny rodzaj japońskiej wiśni ozdobnej, która jest bardzo popularna na wyspach japońskich. I to nam sprezentowali, no jest ładne. Ale była jedna sprawa z tymi wiśniami, ponieważ to jest taki wielki, no jakby pomnik, czy słynne miejsce i wszystkie, cała ta okolica jest chroniona przez służbę parkową, tą samą, która parkami narodowymi się zajmuje. Kiedyś raptem zauważono, że drzewka są podjadane, podcinane przez bobra. Więc pamiętam też, telewizja się ruszyła i zaczęli szukać kamery gdzieś tam po nocach ustawiać, żeby tego bobra wypatrzyć, jako wynajęli jakąś specjalistów, którzy powiedzieli, bobra nie będą zabijali, ponieważ ładne zwierzątko i tak dalej, ale zostawili pułapkę, złapali tegoż bobra, którego zdaje się ktoś na wideo nagrał, podgryzającego drzewko. I go wywieźli gdzieś tam do jakiegoś innego parku. W każdym razie to była głośna sprawa z tego czasu. No, a niech innym podjada, nie tak wyeksponowane, nie tak słynne może drzewka jak te. No, ale jest to ładne okolica, ponieważ tych drzew jest tysiące dosłownie. Już nawet nie wiem ile tam, niektóre padają, nowe się sadzi i tak dalej. One mają prawie 100 lat te drzewka. Były swoją drogą ciekawe, ile tych z tego pierwszego, że tak powiem, miotu się jeszcze ostało. Są jakieś informacje odnośnie tego? No trudno mi powiedzieć w tej chwili. Musiałbym sprawę przebadać, bo to jest tam, ktoś pewnie jakieś te statystyki utrzymuje. Na pewno. No ale w każdym razie to są z tych oryginalnych drzewek, czy to przeszczepy, czy to z nasionek, to jest to W każdym razie rok był 912, wtedy je posadzono i to są takie, kolor kwiatów jest biały albo blado-różowy. Są dwie odmiany tych kolorów, tych kwiatków. Skoro już jesteśmy przy okazji świąt, no to i takich różnego rodzaju uroczystości, no to Wielkanoc za nami. To takie pytanie mi się nasuwa samo. Jak wygląda kwestia Wielkiej Nocy w Stanach Zjednoczonych? Jak obchodzone jest to święto? Czy równie szumnie jak w Polsce, w sensie jakieś dni wolne od pracy, czy jednak nie kładzie się aż tak intensywnego nacisku na święta Wielkiej Nocy, jak na święta Bożego Narodzenia? A więc chyba nacisk jest nieco mniejszy, dni wolnych od pracy, tak jak poniedziałek właściwie tutaj nie ma. No niedziela wielkanocna, jak wiadomo, wypada w niedzielę, no więc większość ludzi ma wolne, ale poniedziałku wolnego raczej tutaj się nie ma. Obchodzi się, tutaj jest no kraj w dużej mierze powiedzmy no chrześcijański, z tym, że jest to raczej trochę mieszana sytuacja, ponieważ tutaj większość chyba chrześcijan amerykańskich należy do przeróżnych denominacji protestanckich, które też obchodzą Wielkanoc oczywiście, ale jest to także chyba jest to troszkę mieszanka później, tak? Czy jak to wygląda? No, nie no, to zdaje się trochę później, to chyba prawosławni. A być może, być ale może. Protestanci chyba w tym samym czasie co katolicy. Ale jest to jednak trochę, pewne różnice są w obchodach, interpretacji święta i tak dalej. Ale podobne są no, tradycje. Święcenie jajek nie jest tak rozpowszechnione. Wiem, no, oczywiście kościoły katolickie prowadzą tego rodzaju działalność. Ludzie chodzą i święcą jajka czasami, ale nie jest to takie nagminne jak w Polsce. No, gdzie mamy jak bądź co bądź jednak no, większość ludzi jest katolikami, a tutaj jest to przemieszane. Także, ale jak najbardziej obchodzone Wielkanoc. Jakieś uroczystości związane z Wielkanocą, no nie wiem, jakieś takie bardziej publiczne, coś się organizuje, czy raczej ludzie spędzają ten czas w domach i po prostu wspólnie z rodziną celebrują te święta? To jest raczej rodzinne i kościelne. Tutaj zawsze są wszystko, co jest religijne, no tutaj jest taki dosyć ostry i podkreślany nieraz podział pomiędzy rządem i kościołem, no to jest w konstytucji. A więc wszelkie dążenia czy tam działania władz na tle religijnym są no właściwie niewskazane. Bo to jest sprzeczne z przepisami czy z zasadami, które to obowiązują. Wiesz, ale nie chodzi mi nawet o jakieś imprezy organizowane przez państwo, tylko po prostu przez jakieś tam, dajmy na to, organizacje, czy publicznie gdzieś coś się dzieje. No przecież na przykład w trakcie Świąt Bożego Narodzenia, no to widać jakieś tam choinki, Mikołaje, to ma taki komercyjny wydźwięk. Święta Wielkiej Nocy nie mają czegoś takiego, prawda? No raczej nie, no, sprzedają się te baranki różne, tak jak w Polsce, pewnie wszystkie też z Chin pochodzą, a obecnie, ale faktem jest to, że no, takie rzeczy jak choinki, bałwany, czy tam tutaj renifery, no bo którymi psanie świętego Mikołaja są niby ciągnione przez renifery, przynajmniej w tutejszej mitologii, no to wszystko gra, ale to jest mniej może religijne, tylko takie tradycyjne, śmieszne, przyjemne. Prezydent włącza narodową choinkę przed Białym Domem. Ale jeśli chodzi o żłóbek czy coś takiego, no to już zaczyna się kwestionować to, czy rząd ma prawo się do tego wtrącać, no bo to już jest czysta religijna sprawa. Ale oczywiście organizacje, kościoły, tego każdy prywatna organizacja, prywatna osoba, prywatna firma, kto chce, ma prawo obchodzić to w jaki chce sposób. Nie ma zakazów tego typu. Ja mówię o rządzie, o władzach. Rozumiem, a skoro już wspomniałeś o tym, że coś produkowane jest w Chinach, zresztą nie coś, tylko no większość różnego rodzaju artykułów, no to nie można przejść obojętnie obok tego, co ostatnio się zdarzyło w Tybecie, w naszych mediach polskich, no dosyć głośno na ten temat. Także internauci się jakby rzucili do boju, nawet był specjalny protest i specjalna petycja, która ma zostać wysłana do premiera Tuska można było sobie taką petycję podpisać odnośnie jakby stworzenia specjalnej organizacji, specjalnej komórki, która no, będzie starała się lobować na rzecz tego, żeby jakoś te kwestie w Tybecie załagodzić. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? Dużo się mówi ostatnio w mediach o tym, co tam w Chinach, jak Chińczycy się do tego wszystkiego stosunkują? No, sporo się mówi na ten temat. Oczywiście są dyskutowane kwestie bojkotu. Były demonstracje nie tylko w Stanach, ale przed siedzibą MKOL-u w Lozannie, w Szwajcarii, żeby bojkotować to. Wygląda mi na to, że jeśli w ogóle dojdzie do jakiegokolwiek bojkotu, to będzie to bojkot uroczystości otwarcia olimpiady. Lub bojkot po prostu tak zwanych przywódców, czyli niektórzy premierzy, prezydenci, królowie po prostu się nie pojawią na otwarciu olimpiady. No ale to zależy od każdego kraju. Tutaj Bush twierdzi, że pojedzie. Premier Tusk bodajże mówił, że się nie wybiera, z tego co słyszałem. A no dokładnie. Tak, i tego, no to jeszcze może ulec zmianie. No i też nie przypomnijmy sobie, że kwestia Tybetu to nie jest właściwie to, co się dzieje ostatnio, tylko no od kiedy Chiny przeprowadziły inwazję na Tybet. To już było z 50 lat temu, także no to sprawa trwa. Teraz po prostu została zauważona znowu, no bo były rocznicowe protesty, bardzo brutalnie stłumione. I osobiście no, uważam, że być może dojdzie, nie wiem co do tego dojdzie, ale uważam, że dojdzie być może do częściowego bojkotu uroczystości otwarcia olimpiady. No, całkowity bojkot olimpiady byłby nie w porządku, powiedzmy, no co najmniej z powodu no, sportowców, którzy przecież trenują latami, żeby się dojść do formy w tym momencie, w tym roku i tak dalej, więc to by było nie w porządku wobec nich. Powiem ci szczerze, że pojawiały się w internecie nawet takie głosy, które to już ekstremistyczne strasznie, które wspominały o tym, że najlepiej to by było, gdyby sportowcy w ogóle na tę olimpiadę nie pojechali, ale to całe szczęście odezwały się także głosy rozsądku i te głosy były w większości, że po prostu no, tym sportowcom zwyczajnie wyrządzono by w tym momencie krzywdę, bo taki człowiek, który jest sportowcem, w zasadzie ma szansę no, uczestniczyć na jednych, góra dwóch tego typu igrzyskach. Później się już wypala, nie jest tak sprawny, żeby jeszcze zdobywać jakieś laury i zdobywać jakieś triumfy. Dokładnie tak. Także to było ogromne poświęcenie z ich strony. Przeniesienie, no to już byłaby kwestia MKOL-u za późno przecież na wszystko, żeby powiedzmy wyznaczyć jakieś inne miasto jako organizatora tegorocznej olimpiady. No, krytykuje się MKOL odpowiada, no to co, ale mamy co reagować na każdą sytuację, mamy kazać Rosji wynieść się z Kaukazu, czy Stanom Zjednoczonym z Kalifornii, czy tak dalej, i tak dalej. No, ja się tak niezupełnie z tym zgadzam, co oni mówią, oczywiście bronią się, no ale coś w tym też jest, no nikt nie ma stuprocentowo czystych rąk pod wieloma względami. Ale też uważam, że no trochę jestem niezadowolony z tego, że takiemu krajowi jak Chinom przyznano swego czasu właśnie organizację olimpiady, ale trudno. Chyba za późno coś zrobić na ten temat będzie. Spójrz, jaki paradoks. Zresztą o tym wspominałem już w naszej prywatnej korespondencji, kiedy sobie rozmawialiśmy odnośnie w ogóle Chin i tego wszystkiego. Stany Zjednoczone na Polskę jakby medialnie się zamknęły, zamykając polską sekcję Głosu Ameryki. Natomiast chińskie radio międzynarodowe swoją nieudolną, bo no profesjonalne to na pewno nie jest. Ja też słuchałem. Dalekie jest od profesjonalizmu, bowiem te audycje po polsku prowadzą chyba rodowici Chińczycy, zresztą oni się tam chyba przedstawiają, tak. Jakieś tin tin, siow siow, to raczej polskie imiona i nazwiska nie są, więc dalekie to jest od profesjonalizmu, ale oni nadal jakiś tam kontakt z Polską usiłują utrzymać, a taki kraj jak Stany Zjednoczone, no i raczej no, zamknęły się. No tak, mi się wydaje, że to było niesłuszne, trochę krótkowzroczne podejście do sprawy, ja uważam, ale faktem jest też to, że Chiny być może uważają, że muszą sobie jednak w dyplomatyczny czy jakiś inny sposób zdobyć serca Polaków. No, Stany Zjednoczone, no wiadomo, mogły sobie zrazić niejednego Polaka przez te politykę ostatnich lat, powiedzmy, i tak dalej. Zdarza się, protesty różnego rodzaju były. No, ale jednak ogólnie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone są w Polsce dosyć lubiane, więc może uważają, że nie muszą się silić, żeby sobie zaskarbić się wśród Polaków. No, Chiny chyba tak, jednak muszą się troszkę postarać i pomęczyć, żeby Polacy ich bardziej lubili niż lubią, ja myślę. Więc może to o to chodzi częściowo przynajmniej. A to też coś w tym może być. No to tak, w takie poważne tematy weszliśmy, to teraz jeszcze odrobina takich rozrywkowych treści. Oprócz tego, że Wielkanoc za nami, to także pierwszy dzień kwietnia za nami. W Polsce święto dosyć intensywnie promowane w mediach, szczególnie dowcipy różnego rodzaju się pojawiały. Nawet kiedyś przeglądałem sobie strony internetowe, to wyczytałem, że na przykład na jednej stronie tegoroczny żart prima aprilisowy był taki, iż Microsoft otrzymał patent na lukę i teraz wszystkie oprogramowania, które mają jakieś dziury w oprogramowaniu swoim i są podatne na atak, będą musiały płacić prawa patentowe za to Microsoftowi. To dobre, nie słyszałem tego. To dobre. A jak w Stanach Zjednoczonych? Też wszyscy sobie żarty robili? No, żarty sobie oczywiście robili. Nie pamiętam czegoś aż tak drastycznego jak ten żart o Microsoftie, ale owszem, jest prima aprilis i tak dalej, obchodzony, ludzie sobie żartują. Pamiętam, do pracy wchodzę i ktoś tam mówi, nie słyszeliście, że jak Bush wyjechał do Europy, to wiceprezydent Cheney przeprowadził zamach stanu. Ja tam od razu wszyscy... Co, gdzie, skąd wiesz? I tego przez chwilę ktoś uwierzył. No ale oczywiście był to żart, dużo śmiechu i tak dalej. A jednej rzeczy, którym, no, jeśli chodzi się różnie, tutaj lanego poniedziałku raczej nie ma. Może tam ludzie się jacyś oblewają delikatnie wodą, ale tego, co w Polsce się dzieje, to tutaj raczej nie widać tego oblewania się wodą na potęgę. Wiesz co, powiem ci szczerze, że może i dobrze, bo jak widzę to, co się dzieje na naszych polskich ulicach, to niektórzy naprawdę przesadzają i nie znają umiaru w oblewaniu siebie strumieniami wody. Niektórzy, szczególnie młodzi, to nie mają skrupułów wobec tego, żeby nawet z wiadrem gdzieś stanąć na balkonie i na jakichś ludzi, którzy tam przechodzą, lunąć z góry fontanną wody. Dobrze, teraz myślę, że zrobimy sobie jakąś muzyczną przerwę. Do naszej rozmowy odnośnie Stanów Zjednoczonych wrócimy już za kilka minut. Idea Radio nadaje pracy rytm. Agencja artystyczno-rozrywkowa Media Art, Idea Radio, Fundacja Idea i wójt gminy Rewal Robert Skrabulski mają zaszczyt zaprosić wszystkich tych, którym nie straszna klawiatura i internet, do ustanowienia światowego rekordu Guinnessa w czatowaniu. Startujemy dokładnie 1 maja o godzinie 10 na plaży w Miechorzu. Szczegóły oraz warunki uczestnictwa znajdują się na stronie www.idearadio.pl. Chcesz wziąć udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu? Pośpiesz się, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Ponoć w Stanach Zjednoczonych to już prawie wszystko było. Marku, a czy ty słyszałeś, żeby ktoś w Stanach próbował pobić rekord Guinnessa w czatowaniu? No nie, ale właśnie słyszałem już wcześniej, teraz ponownie słyszałem to ogłoszenie, że właśnie, że 1 maja się to odbywa. To niesamowite. Ciekawe, jak to się odbędzie. Czy pogoda wam dopisze? W końcu jest to na plaży. No dokładnie. Jeżeli pogoda nie dopisze, no to jakieś zadaszenia, namioty uda się na pewno wykombinować i będzie to przeprowadzane. Jeszcze są wolne miejsca. To taka informacja dla wszystkich naszych słuchaczy. Ale się radzę pośpieszyć, bowiem czasu coraz mniej. www.idearadio.pl. Tam się znajdują wszelkie niezbędne informacje. O atrakcjach też możecie sobie poczytać, które oprócz tego ustanawiania rekordu czekać was będą. A my wracamy teraz do Stanów Zjednoczonych. Powszechnie się mówiło i mówi chyba nadal, USA jest postrzegane jako taki kraj, w którym wolność słowa ponad wszystko. A jak to jest rzeczywiście? Wolność słowa ponad wszystko. No tak, muszę przyznać, że przez wiele lat Stany Zjednoczone były jednak wiodącym krajem pod tym względem, wydaje mi się. A nikt nie jest idealny. Być może teraz troszkę jakieś są słowa krytyki się słyszy czasami. Na przykład widziałem wiadomość niedawno, że taka organizacja interamerykańska zajmująca się wolnością słowa w obu Amerykach Północnej i Południowej skrytykowała Kubę, Wenezuelę oraz Stany Zjednoczone za brak wolności prasy. A to jest raczej rzadka sprawa. Ale tu chodzi o to, że no, była taka sytuacja, gdzie dziennikarze amerykańscy mieli pewne źródła swoich wiadomości i sąd czy prokuratura chciała się dowiedzieć, kto był tym źródłem, no bo dochodzenie prowadzono. No i dziennikarze się uparli, że jednak nie muszą, nie są zmuszeni wydać nazwiska tej osoby i nie dali i zostali wtrąceni na kilka miesięcy do aresztu. No więc to jest właśnie ta, to jest sprawa no, związana z tą tak zwaną wojną z terroryzmem, o której Bush mówi, przypuszczam, i pewne zmiany nastąpiły tutaj, ale, no, ale ogólnie rzecz biorąc, no jednak wolność prasy tu istnieje. Nie ma takich przypadków, a przynajmniej no, pewnie się o nich głośno nie mówi. Nie są informowani ludzie o tym, że no, jakieś tam powiedzmy artykuły miały się ukazać, ale z pewnych przyczyn takich czy innych nie doszły do skutku. Tak samo odnośnie audycji radiowych czy telewizyjnych. To takie zakulisowe sprawy bardziej wydaje mi się. Tak, no kwestia jest też taka, że sytuacja nie wygląda też tak, że no powiedzmy jakiś bardzo problematyczny temat jest ogłaszany. To nie jest tak, że jakaś agencja rządowa, urząd cenzury czy coś takiego zabroni komuś publikację czy nadawanie informacji na dany temat, ale po prostu ktoś może uważać, że jest to zbyt problematyczne i kontrowersyjne i może go wprowadzić w kłopoty czy jakieś tam kwestie sądowe, nawet może zostać po prostu pozwany do sądu za coś, no to już prywatne sprawy są, to nie jest ograniczenie wolności prasy przez władzę, lecz inne trochę kwestie, no ograniczenia zawsze jakieś tam tu i ówdzie mogą być. Ale no cieszymy się wolnością prasy, ale chciałem powiedzieć właśnie, przypomniało mi się, że jeśli chodzi o wolność prasy, o wisienki waszyngtońskie, jeśli chodzi o Waszyngton, właśnie cała ta okolica, w której wisienki rosną w Waszyngtonie, jest w pobliżu tak zwanego National Mall, czyli błoni waszyngtońskiej, gdzie są muzea przeróżne, organizacji Smithsonian. Bardzo ciekawe muzea sztuki Indian amerykańskich, słynne, chyba najbardziej uczęszczane na świecie, nawet bardziej niż Louvre, paryski Muzeum Aeronautyki i lotnictwa. Miałeś okazję je zwiedzić kiedyś? Tak, tak. One są, te muzea są zaraz na przykład indiańskie i to aeronautyki są dosłownie no, chyba 200 metrów od głosu Ameryki budynku, więc można wpaść. Ale jest inne muzeum, które przeniosło się z drugiej strony rzeki, ze strony Virginia, tak zwany Newseum. Newseum News to jest słowo angielskie znaczące wiadomości. Więc Muzeum Wiadomości, Muzeum Prasy. Jakby muzeum to ma nową siedzibę teraz na tych błoniach amerykańskich i właśnie bodajże jutro czy pojutrze jest otwarcie prasowe i jest to bardzo ciekawa instytucja, jest tam masa informacji właśnie na temat wolności prasy, właśnie na temat działalności prasy i mediów w historii i obecnie i takiego. Jedną uroczystością jest to, że też ma być wbudowane szczątki trzech dziennikarzy, którzy zginęli w wojnie wietnamskiej, który znaleziono, śmigłowiec został zestrzelony w roku 71 i fotoreporterzy ci zginęli, dosyć znani byli Japończyk, Francuz i Amerykanin. I ciała czy resztki, szczątki tych trzech dziennikarzy właśnie teraz przy tym otwarciu mają tam zostać wbudowane w taki no, grobowiec dziennikarski, że tak powiem. Więc to jest ciekawa sprawa, nowe, coś nowego. A to jest muzeum tak. Tylko i wyłącznie prasy? Czy tam pojawiają się także kwestie dotyczące innych mediów, takich jak radio, telewizja, może i nawet coś o internecie? Nie no, to wszelkie media. To jest news dotyczące wiadomości, więc jak najbardziej prasa drukowana, telewizyjna, radiowa, internet, no, no wszystko. Nowego muzeum jeszcze nie zwiedzałem, ponieważ jeszcze nie zostało otwarte. Dopiero otwarcie dla prasy będzie w ten pojutrze, we wtorek. Więc jeśli będę miał tylko okazję, to się tam postaram wybrać. Ale pamiętam to muzeum, zanim się przeniosło jeszcze w mniejszych rozmiarach z drugiej strony tutaj rzeki, Było to bardzo ciekawa placówka, dosyć unikalna mi się wydaje. A jak wyglądały prezentacje na przykład takich mediów w tym mniejszym muzeum? Tam były, no nie wiem, w jakichś gablotach artykuły prasowe, ale jak wyglądała kwestia prezentacji tych, no nie wiem, rzeczy związanych z radiem czy z telewizją jakieś tam? To było na zasadzie jakichś projekcji komputerowych, czy w jakiś inny sposób to było przedstawiane? Na wszelkie rodzaje. Projekcje komputerowe, wydruki w gablotach, dźwięki, telewizja, wideo, jakieś interaktywne właśnie komputerowe informacje i tego rodzaju rzeczy. Na wszelkie możliwe sposoby chyba było to przedstawiane. Były tam prelekcje oczywiście też bywały, goście zapraszani byli, wygłaszali różne rodzaje, no, głównie dziennikarze, powiedzmy, często bardzo inni nawet dziennikarze. Ciekawa placówka. Polecam, jeśli państwo się wybiorą do Waszyngtonu. A jest coś o polskiej sekcji Głosu Ameryki, czy w ogóle o jakichś polskich mediach polonijnych, może tak powiem, w tym muzeum? Są jakieś informacje? Zetknąłeś się? No, o polskich mediach pamiętam. Były jakieś wzmianki. W tej chwili nie jestem w stanie przekazać konkretów, ponieważ byłem tam dosyć dawno w tym poprzedniej wersji, ale i nie wiem dokładnie, co jest w tej nowej wersji rozbudowanej. Postaram się tam wybrać i może w którejś z następnych audycji streszczę troszkę, jeśli chodzi o stronę polską, co tam, czy jest, co jest i tak dalej. Bo w tej chwili po prostu nie jestem pewien, jest to niedostępne dla mnie w tym momencie. No nie da się ukryć, że Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o media, to mają dosyć dużą historię. U nas, gdyby chciano otworzyć takie muzeum mediów, to podejrzewam, że większość rzeczy opierałaby się tylko i wyłącznie na latach 90. wzwyż plus archiwa jedynie słusznych stacji publicznych, no bo ze względu na wiadomy ustrój u nas prezentowało się to tak, ale czy pamiętasz może mniej więcej od jakich lat w Stanach Zjednoczonych zaczęła funkcjonować prasa, od kiedy stacje radiowe komercyjne weszły na rynek i jak to było z telewizją? Tak mniej więcej, no nie oczekuję jakichś takich dokładnych dat, ale może w przybliżeniu, żeby to porównać jakoś do nas, do Polski. Telewizja komercyjna, jeśli się nie mylę, to gdzieś w latach 40. zaczęła funkcjonować tak na większą skalę. Radio oczywiście działało już no, dużo wcześniej, gdzieś około I wojny światowej. A prasa drukowana, no prasa drukowana jest bardzo stara, no to już gazety, wiem o gazetach, które zostały wydawane w XVIII wieku tutaj. Także Benjamin Franklin, jak wiadomo, był dosyć dużym proponentem, jak wiemy, też no, druku. Sam drukował wiele rzeczy i też wydawał gazetkę dosyć znaną swego czasu. Mówiąc o historii, to ja pamiętam, pracowałem w Głosie Ameryki. No, tam było wiele osób, które pracowały w mediach od bardzo dawna, dużo dłużej ode mnie. Na przykład taki był Tadeusz Trzetelski, starszy kolega już, który twierdził, że on pracował w polskim radio od pierwszej audycji polskiego radia, gdzieś w roku 20 którymś. Także to funkcjonowało w Polsce też już od dosyć dawna. Radio, telewizja, no z tego co ja pamiętam, to gdzieś w latach 50. się pojawiła w Polsce. Czyli pamiętam, jakoś tak mniej więcej zawsze byliśmy 10 lat do tyłu. Bo no tak, telewizja no, ustrój 40 nie pomagał. No, a no to się zgadza. Ustrój w tym nie pomagał. Jakby mi się wydaje, jakby sytuacja była inna, polityczna w Polsce, to telewizja prawdopodobnie to by się wcześniej pojawiła. Ale to musiało być wszystko, jak wiadomo, kontrolowane, no i tak dalej. No i jeszcze u nas kwestia wojny, bo Stanów Zjednoczonych ta wojna bezpośrednio jakby nie dotknęła, tak na dobrą sprawę. Tam armia amerykańska walczyła, natomiast Niemcy to nie Stany atakowały, tylko raczej Polskę. Więc też tu z różnych kwestii, z różnych powodów to wyglądało, tak trzeba podkreślić, że druga... No, oczywiście, ale trzeba podkreślić, że druga wojna światowa oczywiście wyniszczyła Polskę i wiele krajów Europy, natomiast przyczyniła się do ogromnego rozwoju Stanów Zjednoczonych. Także to zupełnie był odwrotny kierunek tego. Ten rozmach, z jakim ruszono do produkcji broni i wszystkiego innego na wojnę, rozkręcił gospodarkę amerykańską w ogromnym stopniu, także wszystko się przyspieszyło, a nie opóźniło tutaj, więc było bardzo różnie, bardzo inaczej. Ale czym to było tak na dobrą sprawę spowodowane? Tym, że później, kiedy już zakończyła się ta wojna, ci, którzy produkowali broń, musieli się jakby przebranżowić, czy to było spowodowane jeszcze innymi czynnikami? To przebranżowili się oni w czasie wojny do produkcji broni. Wiele firm, które produkowały maszyny do pisania czy jakieś inne sprzęt, zaczęło produkować broń, sprzęt wojskowy i później oczywiście wrócili do swojego, więc się przebranżowali ponownie w drugą stronę. Ale tu chodzi po prostu o ogólny rozwój, bo ja pamiętam, liczyłem, że powiedzmy Polska miała 150 czy 200 myśliwców P-11 czy innych we wrześniu 1939 roku, a później czytałem statystyki, że w Stanach Zjednoczonych produkowano powiedzmy 3000 myśliwców miesięcznie w późniejszych okresach wojny, więc to jest po prostu skala tego jest zupełnie diametralnie inna, po prostu ta potęga gospodarcza jest tutaj ogromna i to się rozkręciło poważnie, to na wiele, wiele badań, wiele osiągnięć technicznych zostało wprowadzonych w życie w czasie wojny. No i to też się przyczyniło chyba do przyspieszenia tempa rozwoju tych różnych mediów i w ogóle przemysłu. To było po prostu jakby zastrzyk takiej energii, pieniędzy, no, umiejętności. To był arsenał demokracji się to nazywało. Taka była taki termin, terminologia taka, jak to nazywano Amerykę i po prostu to była ogromna machina przemysłowa, w którym no właściwie Ameryka została. Teraz się może też zmniejszyło w ostatnich latach ta produkcja, ale swego czasu była to ogromna machina przemysłowa. Szczególnie właśnie powstała w czasie II wojny światowej. Skoro już mówimy o przemyśle i o technologii, to ostatnio wspominaliśmy o internecie, wspominaliśmy o komputerach, o telefonach komórkowych, a jak wyglądają teraz te trendy techniczne? Co tam ciekawego jest takiego popularnego w Stanach Zjednoczonych? Czego się obecnie używa? Są jakieś takie, no nie wiem, gadżety technologiczne i tego typu sprawy? Ostatnio jakichś takich bardziej głośnych gadżetów to nie zauważyłem nowych, że tak powiem. Oczywiście prawie każda osoba tu na ulicy idzie z jakimś z telefonem komórkowym w dłoni, czy gada, czy jakieś tam tekstuje kogoś, czy też z iPodami, słuchawkami iPodów, czy innych odtwarzaczy MP3, czy w uszach chodzi. Także tego elektronikę widać na każdym kroku, ale jakichś takich ogromnych w tej chwili, ostatnich tygodniach czy miesiącach zmian czy trendów to nie zauważyłem. Pewnie coś wyskoczy niedługo, ale nie słyszałem jakichś takich szałów technologicznych. No właśnie, wspomniałeś o iPodach, czyli urządzeniach wyprodukowanych przez firmę Apple z nadgryzionym jabłkiem w logo. Tak a propos tego typu komputery są chyba dosyć intensywnie popularne w Stanach Zjednoczonych, prawda? Apple swego czasu były, no, podupadały w jakimś sensie finansowo. I tak dalej. Oczywiście trzeba przyznać, że szkoły podstawowe tutaj w Ameryce używały komputerów Apple w dużej mierze i to chyba przyczyniło się do utrzymania ich na rynku przed bankructwem i uratowało. Później iPody właśnie chyba uratowały firmę. Ogromne zyski z tych dziesiątków czy setek milionów egzemplarzy, już nawet nie wiem ile oni sprzedali tego, ale ogromne ilości iPodów zostają sprzedawane na co dzień i to jest to, co utrzymuje firmę Apple na rynku i na powierzchni wody, że tak powiem. Oczywiście iPody są też produkowane w Chinach, można wspomnieć o tym. Jakby inaczej. W końcu tam najtaniej. Tak, najtańsza produkcja, tutaj parę groszy, parę centów można zaoszczędzić, no to lecimy, no produkujemy tam oczywiście. Pamiętam, że zamówiłem chyba 2,5 roku temu córce nowy iPod wideo, ten jak się ukazał. No, zamówiłem u Apple'a przez internet, no i później paczka przyszła bezpośrednio z Szanghaju. No proszę, jaką mają internacjonalną technologię produkcji. Zamawiasz w Stanach Zjednoczonych, przychodzi z Chin. Chin, tak jest. Także to jest to. Ale komputerki ich też są teraz. No, ponieważ mają pieniądze, to produkują, wytwarzają nowe modele, nowy ten Airbook jest, nowy laptop taki leciutki i tak dalej. W pracy używamy pecety z Windowsem oczywiście, ale też mamy Apple do montażu wideo. No właśnie, bo powszechnie uważa się, że te komputery są przede wszystkim przeznaczone do jakichś takich wyspecjalizowanych zadań, zazwyczaj dobre dla grafików, dla tych, którzy korzystają z edytorów audio, ale z tego, co ja przynajmniej tak czytałem gdzieś tam w internecie z różnego rodzaju stron, to na rynku komputerów domowych także całkiem nieźle sobie oni radzą. I to właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo u nas w Polsce to jest niewielki odsetek tego typu komputerów. Ze względu raz, że no niestety polskich programów nie ma aż tak wiele jak na PC, a druga rzecz, że no tego co nieznane, to Polacy raczej tak się obawiają niekiedy. No nie wiem jaki jest procent w Polsce Apple, tyle komputerów Apple, ale tutaj jest dokładnie też nie wiem, ale prawdopodobnie kilkanaście procent. 10 do 15% przypuszczam jest Apple w porównaniu z pecetami. A jeśli chodzi o sam komputer, no właściwie teraz jak zmienili procesory i wiele innych rzeczy, to one się tak bardzo nie różnią od tych Windows, tych pecetów normalnych. Chodzi o oprogramowanie, na przykład jeśli chodzi o to wideo, powodem, dla którego używamy Apple czy Macintosh w pracy, jest Final Cut Pro, taki program, dosyć profesjonalny program do montażu wideo, który, no, są inne programy dostępne w Windows, ale być może, no, chyba ten jest lepszy i bardziej znany, no i zaakceptowany przez ludzi montujących wideo z tego powodu. Oprogramowanie, a nie raczej sam komputer, nie sama maszyna, nie o to chodzi w tym wypadku. A jeżeli chodzi o Windowsy, bo już wspomnieliśmy tu o Apple'ach, to teraz czas jeszcze powiedzieć o PC-tach. Windows, no system myślę, że doskonale znany wszystkim użytkownikom komputerów osobistych. Teraz Vista, bardzo popularny system. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych ze sprzedażą? Bo u nas powiem szczerze, że kiedy chcesz kupić komputer, szczególnie dotyczy to laptopów, to za wszelką cenę wciskają komputer z Vistą na pokładzie. Dokładnie. No tak, to jest wszystko, są zaaranżowane z Microsoftem, to wszystko jest a priori, mi się wydaje, zawczasu i rzeczywiście trudno jest dostać. Ja osobiście miałem niezbyt dobre doświadczenie z Vistą. Kupiłem komputer, który mi crashował i po prostu się wyłączał co kilka razy na godzinę. Nic nowy, nie dało się nic nastawić. Oddałem go, wymieniłem na XP z powrotem na komputer. Ale teraz niektóre firmy okazuje się, że za niewielką opłatą są gotowe przez udostępnić dysk z Windows XP osobom kupującym Vista. Można po prostu to usunąć, ten system operacyjny Vista, i sobie wprowadzić XP, jak ktoś woli. No, niektóre programy są po prostu niekompatybilne jeszcze z Vistą w tej chwili. I jeśli ktoś zainwestował w program drogi, już nie mówiąc o tym, że się komputer może nie działać dobrze, ale jeśli zainwestował w program drogi i nie chce i potrzebuje go używać i nie jest w stanie używać go w Viście, no to musi to wymienić. Więc ja wiem, to też wciskają, też trudno dostać. Jest to możliwe, jeszcze niektóre firmy oferują, ale to trzeba poszukać. Ale większość sklepów wszystko oferuje z Vistą. I nie ma wyjścia po czasami, chyba że ktoś się na tyle zna na tym, że sobie może to zmienić, ten system operacyjny. Coraz bliżej godzina 16, to jeszcze tak krótko z racji tego, że jesteśmy radiem, my tu w redakcji także radiowcami jesteśmy, bądź co bądź, to tak zastanawia mnie, jak wygląda kwestia tego, co można w Stanach Zjednoczonych, to na przykład u ciebie, w twoim miejscu zamieszkania, znaleźć na skali. Ile tak średnio stacji radiowych w obrębie Waszyngtonu nadaje? I podejrzewam, że jest tego zdecydowanie więcej niż na przykład w jakimś tam rejonie Polski. No wiesz, tutaj jest stolica w końcu, ale nie liczyłem tych stacji, ale dostępnych stacji mam na skali radia mojego, no co najmniej kilkanaście, na różnych częstotliwościach, jest tego sporo. Właściciele często tych stacji, czy profil programów nadawania, rodzaje nadawania się czasami zmieniają zależnie od kwestii marketingowych czy od właścicieli i tak dalej, ale stacji jest sporo, różnego typu wiadomościowych. Jest jedna taka bardzo popularna stacja, która nadaje w kółko tylko i wyłącznie wiadomości plus reklamy. A jakże inne, inaczej? No jakże inaczej, no ale są też stacje, nawet stacje tego National Public Radio, NPR, czyli publicznego radia tutejszego, ponieważ uzyskują ostatnio mniej funduszy rządowych na wsparcie ich działalności, też postanowiły się ratować sprzedażą reklam. Nie na taką skalę jak te stacje czysto komercyjne, ale trochę reklam leci. Ale stacje się mają dobrze i nawet słyszałem, że jedna z nich, amerykańska stacja radia publicznego, rozpoczęła chyba rok temu czy więcej nadawanie na nadajniku w Berlinie, z którego kiedyś Głos Ameryki korzystał. No proszę. Swego czasu. Także się to wszystko jakaś taka... Czyli jakoś tam do Europy nawet starają się docierać. A właśnie, a propos radia publicznego. U nas w Polsce, no to wiadomo, jest abonament radiowo-telewizyjny. Ile osób ten abonament rzeczywiście opłaca, to już inna sprawa. Z egzekwowaniem go, no to są poważne problemy. Natomiast jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? Z czego takie radio publiczne się utrzymuje? Radio publiczne swego czasu utrzymywało się z datków, powiedzmy, jakichś tam procentów pieniędzy rządowych. Z datków mają kampanię, chyba dwa razy do roku prowadzą kampanię zbierania pieniędzy wśród słuchaczy. A dostają słuchacze oczywiście różne tam nagrody, losy, fanty i tak dalej. Płyty, koszulki, kubki. W każdym razie zbierają pieniądze na tej zasadzie, no plus te reklamy, które ostatnio wprowadzili, ale nie ma tutaj abonamentu na radio czy telewizję. A, czyli nie ma tego, ale utrzymują się nawet i z takich datków. Tak, tak, z takich datków utrzymują się, zdaje się, nawet dosyć dobrze oni się utrzymują, ten naszą public radio ostatnio. Mieli problemy finansowe, ale teraz mają poparcie pewnych firm i no oczywiście ludzi prywatnych, i reklamy, i wygląda, że to właściwie idzie im zupełnie dobrze. Zresztą w ogóle z tego, co zaobserwowałem, Stany Zjednoczone to jest taki kraj, w którym naprawdę można stworzyć całkiem radio komercyjne, które będzie jakoś sensownie brzmiało i coś ciekawego prezentowało, i w dodatku utrzymywać się z tych pieniędzy, jakie dadzą słuchacze. U nas w Polsce no to niespecjalnie, ale tam właśnie jakoś ludzie bardziej chętnie przeznaczają jakieś tam niewielki procent swoich dochodów na stację, którą lubią i która prezentuje to, co im się tam naprawdę podoba. To jest chyba kwestia innej mentalności. Tak mi się wydaje też, ale to jest właśnie kwestia, że trzeba ludzi przekonać o tym, że no, jeśli im zależy na słuchaniu danych programów, no to potrzebna jest ich pomoc. Jeśli oni się przekonają o tym, że te programy, że one lubią tą stację, tą rozgłośnię, tą sieć wystarczająco, żeby ją wspierać, no to może ta mentalność ulegnie pewnej zmianie i ludzie będą w sposób no, dowolny przeznaczać. Nie jest to przymusowy abonament prawny, ale zupełnie właśnie to jest inne podejście do sprawy. Nie przymusowe, ale dowolne. I może to jest lepsze. Może to jest lepsze. Ludzie nie lubią, żeby ich zmuszano do płacenia czegoś. Dokładnie, jeżeli ktoś chce, to zapłaci. Jeżeli faktycznie tego słucha, bo u nas często pojawiają się takie głosy, że po co ja mam opłacać, po co mam za coś płacić, z czego nie korzystam, bo nie podoba mi się na przykład ten program, a muszę. No tak, więc tu jest wybór, więc jeśli konkretna stacja się komuś podoba, no to niech weźmie to pod uwagę. Jeśli chce, żeby ta stacja kontynuowała nadawanie, to być może jego małe jakieś tam wpłata czy coś, czy datek jest wskazany. No ale to też jest kwestia przekonania ludzi o tym. Zbliża się godzina 16, zatem dzisiejsze wydanie Głosu z Ameryki powoli już dobiega do końca. Dziękuję ci bardzo, Marku, za udział w programie. Do usłyszenia pewnie gdzieś za miesiąc. Spotkamy się znowu. Do usłyszenia. I przypominam, że audycja dostępna będzie na naszej stronie internetowej www.idearadio.pl. A ja już także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, mówi Michał Dziwisz. My spotykamy się jutro o 12. Idea Radio nadaje pracy rytm. www.idearadio.pl